أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديت فلندريمت ينبتنبر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falë dhe udhëzime kërkojmë Salavatet, salamet, përshëndetit më të plota Bi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alaihi salatu wa salam Shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili shkon pas rrugës të ti me të mira Dhe në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar, vëllezër do të vazhdojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala Në tefsirin e fjalëve të Zotit Ku jemi në surën al-Baqara Në ajetin 256 Nga kjo sure e begatshme e Zotit Subhanahu wa Teala Të bëjmë një rezume të asoj që kemi marrë deri sot Që të kemi pasqyrë më të qartë se ku do të vazhdojnë dhe çfarë do të vazhdojnë Pas ajetit kursi në surën al-Baqara Zotit jonë të bareke wa Teala e soli një ajet I cili quhet ajeti i cili e mohon dhunën në Kur'an dhe dhunën në fe Ku thot Zoti jonë të bareke vë tjala La ikrahe fi dini Qatë të beje në rrushdu min el ghaj Fe me je këfur bët taguti Ve ju min billah Fe qadi stem se ke bil urveti l'uthqa Lem fisame leha Wallahu semion alim Thot Zoti jonë gjellë gjelaluhu Nuk ka dhumë në fe Pra pas ajetit kursi Ku Allahu gjellë gjelaluhu kërkon nga robri Që ti nështrohen dhe ti besojnë Zoti subhanahu vë tjala Allahu Gjellë Gjellalu thot kjo besim dhe kjo bindje nuk bëhet me dhun Pra Allahu refuzon që ta ketë një rob me zor Jo, Allahu Gjellë Gjellalu hu kapruar regull Kush doje le të besoje, kush doje le mos të besoje Dhe për tu dijat barë përgjithsin e vetë Tha Allahu Gjellë Gjellalu hu nuk ka dhun në fe Sepse gjërat qijën qartë Qka e mirë e qka e keqë e dijet Qka është e vërtet e qka është e kod dijet Andaj s'ka nevoj këtu dhun Sepse gjërat janë të dukshme dhe të ndara Pasaj tha Allahu te bareke o tjara Femen je këfur bët taguti o ju min billah Kushe mohon tagutin dhe e beson Allahu Dhe këtu kemi ngellë dhe zër Taguti kemi shpjeguar në disa për ligjeratave Qfar është taguti në përcaktimin dhe qansimin shëriatik Sa e është gjdo qenje që kërkon të adhurohet Apo të uzurpon apo ta shkel në një të drejtë të Zotit Xhelle Xhelaluhu duke e kërkuar atë për vete. Duke e kërkuar atë për vete. Domethënë, siç tha Umar Khattabi, i pari tyre është shejtani e pastaj vijnë të tjerët. Çfarë i bie Allahut se muslimani obligohet që çdo kush ka adhurohet përveç Zotit ta mohon, sepse ata nuk i pranohet imanin Allahun Xhelle Xhelaluhu. Pastaj tham se për ta kuptuar më sakt tagutin, duhet ta kuptojmë Cilësin e cila e ka bo tagut Akti në përmjet të cilit është vënë në këtë emër E cili është ki akt është adhurimi Andaj edhe në disa ligjerata para prakisht E pam qka është adhurimi Së është maja dashurijës Me majën e për ulljes Duke kërkuar dobin dhe largimin e damit Në fuqi jashtë zakonshme Gjo është adhurimi Dhe i përmend në ligjeratat e kaluara Definicionet e djetarve Tanina kanë gjelë një mesele Të si në e filluam Dhe ajo është Se nëse një njëri adhuron Dikan tjetër përveç Zotit Subhanahu wa Teala I bën sejde Apo i bën ruku Apo ja jep adhurimin cilit do të qovë Prej adhurimeve Që i takojnë Allahu te bareke wa Teala Dhe një kosisht ki i beson Zotit Gjelle Gjelalu A quhet veprimi i ti shirk Apo jo Kjo është tema të sinën po e Po e diskutojmë Dhe përmend në ligjëratën e kaluar Fjallën e Shejhul Islamut Tejmijes Dhe Ibn Qayyim el Jauziyje Dhe tjerë nga djetarët Se kjo është palca e Kur'anit Palca, ajka, ma e mira e Kur'anit është Që njëriju ta kupton Qfar i takon prej të drejtave Zotit vet Subhanehu e Teala Dhe qfar i nuk i përket të tjere Prej të adhuruar e përveç Allahut Subhanehu e Teala Ndaj musliman vezër duhet ta kupton mirë këtë mesele Sepse lidhet me hakin e Zotit Dhe, sepse lidhet me hakin e Zotit Sikur njëtën e kësaj bote dhe zër Njerëzit për kanë flasin ma shumë Dhe kujti ruën ma shumë Dhe kujti amsojnë hakin ma shumë Sa ma i madhë që është Sa ma autoritet që është në këtë dunja qatë që ma shumë njerëzit ja bojnë muhabetin, ja përfolin hakin, e kështu me ratë. E para me ndo, Zoti Gjellë Gjellalu. Dërsa njerëzit shumë pak ja din hakin Allahut, subhanehu ve teala. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu në Kur'an, wa ma qadarullahe haqqa qadri. Njerëzit nuk ja din hakin Allahut sa e ka. Sa e ka lartësin, madhështin. E lusë për Allahu Gjellë Gjellalu, që Allahut në bëjë prej robëve të sëtë, e njohin hakin Allahut, subhanehu ve teala. Dhe përmendëm vëllezër në këtë mesele disa prej argumenteve. Përmendëm ngjarjen e Ibrahimit, përmendëm ngjarjen e bijve të Izraelit, përmendëm ngjarjen e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ngelëm tek argumenti i katërt i kësaj kapitine, të cilin e quajtëm apo e kanë quajtur dietarët se Kurani, sheriati i Zotit, ka cilësuar me shirk dhe adhurim të tagutit, si cilin i cili e ka adhuru dikan tjetër përveç Allahu Gjelle Gjelalu, edhe nëse ka pranuar se Zoti Gjelle Gjelaluhu është kriju si gjithësis dhe a i menagjon universin. Dhe përmendëm se kjo argument është mëj ardhuri në Kur'an. Andaj ndajtëm disa loje. Loj i par ishte në surën Jusuf. Në surën Jusuf, ajeti 100-106. Loj i dytë ishte në surën Al-Baqara, ajeti 22. Gjithashtu vazhduam me llojin e tretë ku Zoti i Onë të Barekehu ve Teala i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një varg ajetësh ku i pyeste arabët për besimet e tyre dhe dol me konkluzion se arabët nuk e mohojnë Zotin. Arabët nuk e mohojnë Allahun. Arabët e kanë pranuar se Allah i furnizon, ju jep evlad, e bje shiun e kështu me radhë. Mirë po i adhuronin të tjerët përveç Allahut të bareke vë tjala. Dhe undalëm tek loj i katërt i argumentit të katërt. Ushtë i përcjell me vëmendje ditë tani ku jena loj i katërt, argumenti katërt, dërsa i cili nuk është në rjedha, ndoshta edhe nuk ka mundësi me krijue perceptim të duhur. Kush do të me përcjell me mushaf? Në ligjëratën e fundit jemi ngel tek surja Neml, ajeti 59-64. Edhe i kemi lexu ajetet. Tani do t'i citojmë fjalët e dietarëve që të kemi bazë për kuptimet të cilat po i flasim. Surën Neml, Allahu Xhelel Xhelalu ka sjell një varg ajetësh ku i ka pyet arabët dhe ka konfirmuar se arabët nuk rezistojnë dhe nuk kundërshtojnë se Zoti Xhelel Xhelalu është Zoti i tyre. Dhe se Allahu është krijuesi, dhe se Allahu Xhelel Xhelalu i bën shumë prej veprave në këtë botë, megjithatë Allahu te bareke ve teala i bëri veprat e tyre paganizëm dhe shirk. Thot Allahu te bareke ve teala, "Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa." Thot Allahu Xhelel Xhelalu, thuaj, gjitha falëndërimet janë veç për Allahun. Selamet janë për robët e Zotit të zgjedhur, për pejgamber alayhi salatu wa salam. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, "Allahu khairun amma yushrikun." Thot Allahu Xhelel Xhelalu, Allahu është më i mirë a idhujt. Allahu Xhelel Xhelalu është më i mirë a idhujt. Vazhdon dhe thot Allahu te bareke ve teala, ti lexojmë ajetet më shpejt që nga se i kemi marrë ligjëratën e kaluar. Thot Allahu te bareke ve teala, "Amma khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma Allah bal hum qawmun ya'dilun." Thot Allahu te bareke ve teala, a është barabart Allahu me idhujt? A është ai cili ka kriju qiejin dhe tokën? Dhe nga qielli ka zbrit shi dhe nga ky shi ka nxjerr baçe. Ka nxjerr kopshe të shumta, të cilat e kënaqin syrin e njerit kur i shek këto baçe. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, kur s'kishi pas mundësi ju mi bë këto baçe. Njeriu vëzhgon se ne krijon një grimc ujit. Po para mendo këtë këto baçe që janë bën me shumë ujë. Këtë ky jeshillok, ky gjelbrim është bën me shumë ujë. Kur kish mi mujt na mi bë? Por vetëse ha, mi u dërzu fushis Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu Xhelel Xhelalu, e ilahum me Allah, ka dikush që adhurohet me Allahun hak? Ra është Allahu barabar me ata që ka adhurohen përveç Allahu Xhelel Xhelalu? Thot Zoti jonë te bareke ve teala, por se ata janë njerës të cilët i bëjnë shirkë Allahu Xhelel Xhelalu, e barazojnë Allahun në adhurim me putat e tyre. Pasaj Allahu te bareke ve teala thot, a është i barabar a i cili e ka bërë tokën të rafsh për neve, e ka bërë tokën të qetë për neve, dhe në mesin e tokës ka lëshuar lumej, dhe ka vendos Allahu Xhelel Xhelal kodra, dhe në mesin e detit ka vendos pengesa, e ka nda ujin e amël me ujin me kryp, mes ndahat, pa asnjë lloj pengese, vet uji. Thot Allahu te bareke ve teala, a ka zot me Allahun? A adhurohet dikush me Allahun te bareke ve teala me hak? Jo, por se shumica e njerëzve nuk e din. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, a është i barabart ai cili i përgjigjet atij cili ka rënë zor? Ka një zor të madh. Kur ai i lutet Zotit dhe ja largon të keqen, dhe Zoti i ban njerëzit më këmbës në tokë, subhanahu wa ta'ala, a ka Zot me Allahun te bareke wa ta'ala? Pak po mendoni, thot Zoti, pak po mendoni. Pastaj thot, a është i barabart ai cili ju udhëzon juve në errësirat e tokës dhe detit, dhe ai cili elshon erën për gëzime në mes rahmetit të tij, para rahmetit të tij? Fryn era, mledhen mjegullat dhe bie, dhe bie shiu, dhe njësë e dinë se nga shiu vjen bereqeti. Thotë Allahu te bareke ve teala, e ilahu me Allah, ka Zot me Allahun? Jo. Amma ju shrikun, teala Allahu amma ju shrikun, i madhë Zoti nga ajo qka i bëjë qirkatina. Pasaj thotë Allahu te bareke ve teala, ajetin 64, a është i barabar Zoti Allahu i cili e frilon krijimin, pastaj e përsërit, edhe ai cili ju furnizon nga qiella dhe toka, a ka Zot me Allahun? Sjell në argumentin nëse jeni të vërtet në adhurimet e idhujve. Këto ajeti lexuam ligjëratën e kaluar pak më detalj, tani i banëm pak më shpejt. Dhe çka nxjerrëm vetëm nga këto ajete, tani do t'i citojmë fjalët e dietarëve. Se arabët i besonin Allahut një. Ata këtë që të fjalët e Zotit nuk i mohonin. Nuk thëshin lati e beshiun, idhulli jem e be e vladin. Jo, ketë Allah i ban këto pun. Po pse Zoti i quajti pagan? Pse tha kanë me ingjenem me këtë shirkë qka e ban? Sepse ata me gjithë këtë besim adhuronin përveç Allahu Xhelel Xhelalu. A dhe se kjo mesele është shumë e madhe. A se ka mundësi njeri ju i beson Zotit dhe bie në një shirkë, dhe ka mundësi i azgjësohen veprat për kohë të gjatë apo për kohë të pafund. Po jetë në gjenem për gjithmonë, apo jetë kohë të gjatë, që është shirku i vogël, Zoti na rujt. Andaj ka arë hadith nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, o Allah, kërkoj faljen tane nga veprat që i di dhe veprat që s'i di. A çfarë thua për neglizhencën e njerëzve që nuk interesohen për fenë e tyre? Allahu na rujt. Andaj njeriu duhet të interesohet vetë dhe ta jap maksimumin e vet, dhe angazhimin e plot me vetdije dhe të menduar dhe ulumtim që ta njef Zotin e vetë subhanehu e teala. Në komentin e këti ajeti thot imam Ibnu Kethiri në tefsirin e tina rahmetullahi alej, duke shpjeguar këtë manat së në përmendëm ligjëratën e kaluar, thot të fjallë Allahu Xhelel Xhelalu, ma kene lakum entum bitu shëgjaraha, ju baqët kur s'kishi mujt mi ba kopshtët. Thot imam Ibnu Kethiri, pra ju asë njëherë zotë kishit mundësi dhe kudret që t'i bëni gjelbrimet, thot imam Ibnu Kethiri, por këtë e bën vetëm ai cili është krijuesi i fort dhe furnizues, Allahu Xhelel Xhelalu. Ai i cili vepron pavarur, nuk nimohet me kërkan, subhanahu wa ta'ala, dhe nuk i duon idhuj dhe puta. Nga sa arabt kanë thanë, Zoti adhurohet në përmjet idhujve. Afrohesht e idhulli, Zoti të pranon, se zban mi fol Zoti drejt për drejt, dhe zban me adhuru Allah unë gjelluar drejt për drejt. Thot imam Ibnu Kethiri, sikur që këtë akt dhe këtë besim e pranuan arabët pagan, kema ja terifu bihi ha ula il mushrikun, e kanë pranuar arabët se Zoti vetë vepron, subhanehu ve teala. Sikur që ka thënë Allahu te bareke ve teala ajet tjetër, dhe kemi përmend këto ajete, wala in sa'altahum man khalaqa man khalaqahum la yaqulun Allah. Nëse i pyet arabët kush ju ka kriju juve, thonë Zoti. Allahu jalla jalaluhu, thot Imam Ibn Kathiri, ata arabët e pranonin se Zoti vet vepron në univers, dhe ai në veprimet e tij s'ka shok. Në veprimet e veta nuk ka shok. Pastaj në tokë e adhuronin idhullin bashk me Zotin. E adhuronin idhullin bashk me Zotin, duke e pranuar se furnizimi ju vjen prej Allahu Xhelel Xhelalu. Duke ju pranuar se furnizimi vjen prej Allahu te bareke ve teala. Sigur që erë një prej nomadve të pejgamberit jon sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, tha sa idhuj i adhuron. Tha sa të adhuruar i kije, tha 7. Ja, 7. 6 në tokë e 1 në qiell. 6 në tokë e 1 në qiell. I tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, kur je në zor, kujt i drejtohesh? Kur je në zor, kujt i drejtohesh? Tha veç ati që ka është në qiell. Atër tha këto pse pi bon për sërani? Gëse arabët qështin e adhurimit e bëshin shumë të letë, që të të shojë. Arabi që shka arë nga Abdullah ibn Abbasi, edhe tortën e ka adhuruë. Amëlsinën. Njëri thot, sa primitiv janë kanë. Edhe sot e adhurojnë tortën. Edhe sot e adhurojnë tortën. E adhurojnë zhveshën. E adhurojnë luftimin e shamijës. Po, janë që peshtash. Njerëzi të cilët nuk mundën me e bajt që mës me pa një gruje gjvesht. Dojnë me pa vazhdimisht, mi kulocit. Dojnë me pa këtë gratë e botës. Dojnë nuk dojnë vesh mi pa, jo, dojnë me pa pjesët intimit atyre. Kjo është adhurimi i epshit. Dhe da përmejnë me lejnë Allahu te bareke ve teala. E arabët, kure adhuroni një putë të madhë, e shqipë ke një matë madhë, dhe këtë tjetërin se adhurojmë, pisot këtë. Ekshë me ratë. Dhe kur e shif këtë dënjani i cili dinte më mirë me gdhen idhullin, thoi ke gdhen më një të mirë. Edhe i bike sejdë. Dhe kur e adhuroj ke ambëlsirën, edhe pasaj e kap ke uria, e haj ke tortën. E haj ke të njëjtën. Kjo është e çuditshme vëllazë. Sikur që sot e vnojnë një liç, pastaj thon gabim. Heke, vnojë tjetrin. E hajn. E hajn ata, e modifikojnë dhe e bin tjetrin. Ngjësa ana, a mund ana me vëllazë me Zotin çështo? Me thonë që kja jetë së përna komenon, e heke. Apo që ku që përdojnë tash? Ku pika dolë kjo shamija? Qysh pika dolë kjo? Kjo është ligjë zoti, gjellë e gjellalu. Allahu jo thëtë, vëkullil mu'minin, vëllil mu'minati, thua ju besimtarët, besimtareve let ti vendosin shamijit e tërë në kokat e tërë, dhe të mbulohen komplet. Kjo nuk është e vendosin dëshirat e njerëzve, apo doni ju, aspo doni, ku që të vetë tyje? Ku që të vetë tyje? Allahu gjithë, andaj, shikollëzër, thot imam i më këthiri, arabët, e dini se Allahu është veprusi. Edhe të na, allëzër, e ke pa kur vërshon shumë, kur frinë shumë, kur dridhët toka, a thonë, kërkojnë mbrojtje pi ligjit? A thonë, kërkojnë mbrojtje pi me demokraci? Jo, thonë, o, zotë në rruj. E përse ta shka u bata? O, zotë në rruj. A nuk ishe ata që e luftonin gjamin, e luftonin Islamin, i luftonin muslimanët, i luftonin këtë nishanët e muslimanëve, kur të vinë dridhët toka, o zot, apo, që shtonë Shqipëris, o zot, mbaje dorën, apo, pra, o zot, nale, po jo tja, po thu që unë jam këtu i pavarurin tokë, këtu dhe zërë është kontradikta njëriut, andaj tha Allahu Gjilluala, e men ju gjibull më tërë, a i cili përgjigjet njërit kura në zorë, a barabar me të adhuruarit e tjirë, ku amenja? Kosh media. Thot imam Ibn Kethiri. Thot, ndërsa a i cili meriton që të adhurohet i vetëm, i pashoq, është a i cili e ka në dorë furnizimin dhe krijimin. Ska mundësi më adhuru dikë tjetër përveç Allahu Gjeli Gjelalu. Vali hadha kal, thot imam Ibn Kethiri. Për këtë arsye, Allahu pas çdo ajetit, pas çdo pyetjeve, çfarë thot? E ilahun me Allah, ej, e ilahun me Allah ju ubedu. A mund tjetë normal dikush përveç Allahot më adhuru? A ka mund si lezër? Vetë Zotit ka kriju, vetë Zotit mban, vetë Zotit furnizon, a i ta merë shpirtin, ti i thu faliminderit dikuj tjetër. Andaj ka arin transmitim, nga pejgamberi jonë s.a.s. Epsa transmitim është shumë i diskutuar, se pejgamberi ka thanë, Allahu Gjeli Gjeli thot, unë jam bela me bita ademit. Unë i krijoj, që tërkujt i thojnë faliminderit. Unë i furnizoj që tërkujt i thojnë faliminderit. Në bela e madhë. Andaj me anaj ashtë esak. Allah unë e në furnizon, në hujgjum dikujt faliminderit. Allah unë e në jep shnetin, në hujgjum doktorit, e se mëskeve ti. Që mëskeve ti a i frimën e vetë? Aba, andaj për shemull, e kanë ba në një prej varrezave ku adhurohen disa prej njerëzve në vendet arabe, e kanë shkujt të varri. Se s'morin vesh njerëzit. Shkojnë e lutin, dekmin. O e vlija një mom. Kanë shkujt e një varë, e kanë shkujt disa për i muslimanve, dije tishka i të lutë ketë, se ki ka dek i smut. Ti që që të lutë këta? Në këtë t'i vlijaj është ka ti të menu që du të me lutë. Ki smut ka dek. Me pas pas kudret e ki hik smuhin e vetë. S'kish dek. Si mund është ti mi thira ta? Apo? Si mund është me thira ta? Na nuk e lutë mi pengamberin sallallahu alaihi wasallam. E ku më di kanë tjetër? Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, a ka zëtë që mëritan adhurimi përveç Allahut? Thëtë Imam Ibn Kethiri, wa qad tabayyana lakum, wa li kulli dhi lubbin, mimma ja'rifune bihi, ejdan ennehu l'khaliku arraziku. Thëtë Imam Ibn Kethiri, dhe thëtë, Allahu ju thëtë Arabve, dhe të gjithve, pra juve ju bëhe qartë, se juve dhe gjdo njeri cili ka menë, se veç Allahu është krijuesi dhe furnizuesi, dhe veç ai adhurohet, subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Muhammad ibn Ahmed, i njohur me emrin ibn Juzay al-Kalbi, i cili ka ndruar jetën në vitin 741 të Hijrit, thot në tefsirin e këtij ajeti: "Wa aqaba kullu burhanin minha biqawlihi a ilahum ma Allah ala wajhi at-taqrir lahum." Thot Imam ibn Juzay al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, thot Allahu në surën Naml, ajeti 59 deri në ajetin 64 të pyetjes që i bani Allahu te bareke ve teala. Thot pas çdo pyetje Allahu xhelalu ala e përfundoi ajetin me fjalën a adhurohet dikush me Allahun, pra në mënyrë retorike çka themi neve. Çka i bie kjo? Pra gjevabi është nuk ban mu adhuru dikush përveç Allahu te bareke ve teala. Thot ala wajhi taqrir lahum. Ju ka thon a pe pranoni çeta? Po, ata pranon edhe këtë tjetër. Ka thonë, ala ennehu lem jef'al dhalike kullihi illa Allahu wahdahu faqamat alayhimul hujjatu bidhalik. Thot, duke e dit ata se këtë këtë vepër nuk e ka bë askush përveç Allahu xhel xelalu. Atëherë argumenti mbi ta është i ngritur. Në kuptimin çfarë? Sa argumente në shohin çfarë? A pe pranoni se Allahu xhel i ban këtë çdo vepër apo? Atëherë nuk ka mundësi dhe nuk lejohet dhe ndëshkohet për ata i cili adhuron dikën tjetër përveç Allahut te bareke ve teala. Kjo është vëzër lloji i katërt, argumenti i katërt. Lloji i katërt, argumenti i katërt. Argumenti i katërt çu shekisht adresën? Adresa e argumentit të katërt është: Allahu ka xhikuar me shirk dhe idhujtari sicili i cili merr të adhuruar tjetër përveç Zotit subhanahu ve teala. Edhe nëse e pranon se Allah e ka kriju dhe furnizon dhe e mban dhe aja merë shpirtin e kështu marat. Pra nuk i ban dobi, ketë këj bagaj i besimeve nëse aja përlyjet me adhurim të qartë. Ndaj diku tjetë përveç Allahut të bareke vë të ala. Loj i pest i argumenteve nga loj i nga argumenti 4 i këtyra ajeteve. Pra loj i kemi nda në loj që tjetë ma i qartë. Loj argumentës atë përflasim me lejnë Allahut të bareke wa teala. Loj 5 dhe zër o shumë e nënsishëm. Madje Shejhul Islam Ibn Tejmije rahmehullahu teala shpesh është argumentuar me këtë ajetës në do të citojnë në surën Sebe, ajeti 22. Surë Sebe, ajeti 22. Qfar ka dhe zër në këtë ajet? Qfar ka? Allahu Gjellë Gjellalu e ka urdhruar për nga mberin sallallahu aleyhi sallem që t'ja mohon putave kudretin e Zotit. Se putat s'kan kudretin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe se ato nuk e meritojnë adhurimin. Dhe se ato nuk e meritojnë adhurimin. Dëgjoj ajetin të sine ka përmend Allahu të bareke vë tëra në surën Sebe, ajetin 22. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kul i di'u lëdhine zëamtum min duni Allah. La jemlikune mithkale dhe ratin fis semawati wa la fil ardi wa ma lehum fi ima min shirkin wa ma lehum minhum min dhahir. Thetë Allahu të bareke wa teala, thuaj o Muhammed alayhi salatu wa salam, thirni krejt ato që ju pretendoni se meritojnë të adhurohen përveç Allahu Gjelle Gjelalu. La jemlikune mithkale dhe ratin fis semawati wa la fil ardi. Allahu Gjellera thot, e ato puta që ka ja dhëroni, nuk kanë dorën e tëre, nuk zotrojnë dorën e tëre, asa grinca. Këtu ka orë dherra, arapti kanë thonë dherra kokrës elbit, qdo sen matë vogël, se kanë zbulu atomin. Po dherra sot përdorët për sendin matë vogël që egziston. Po qenja, gjësendin maj vogël që egziston. Thot Allahu Gjellera, ato puta nuk kanë në dorën e vetë asa grimca me e vogël të pushtetit në qiel apo në tok, në qiel apo në tok. Wa ma lahum fihima min shirk, e Allahu nuk ka në qiel edhe në tok as një ortak. Ortak i vëzë për çka duhet? Për ndihmë apo për ndarjet punëve. Thot Allahu xhele xhelalu, wa ma lahu minhum min dhahir, dhe Zoti kërkan nuk e ka thirr hajdenimon. Allahu kërkan nuk e ka thirr, po me e kryni punë, me i thon hajdenimon. Na njerëzit e thojnë atikujt hajdenimon se s'po mund me bëu vet. Allahu ja thot, Allahu kërkan nuk e ka thirr hajdenimon, se nuk po mund me e kry punën vet. Sure Sebe, ajeti 22. Çfarë ka në këtë ajet? Do të citojmë lein Allahu te bareke ve teala fjalët e dietare. Në këtë ajet vëzër, Allahu xhele xhelaluhu i përshkruan idhujt e arabëve. Dhe ju thot, idhujt që ju i adhuroni, idhujt që ju i adhuroni, as në qiell, as në tokë. Pse ka përmendur edhe qiellin dhe tokën vëzër? Se arabët disa putat e veta i kanë cilësuar si surët me laçeve. E ka marruni put të madh shumë që të taj kaloje do mund sigur objekti madh që është gjamia, e ka bo në formë putit të madhe, apo? Dhe kanë thonë që shtu do këtë me laqja edhe i ka rosishtë, apo i kanë bohe idhujt në duke pretendu se qëto janë yjet që e menagjojnë univerzin, apo i kanë bohe në syretet e njerëzve të mirë. Ka dek dikush ako njeri mirë, ja kanë bohe për tretin edhe i kanë rosishtë dhe atina. E Allahu Gjilola në këta jetë thot, as në qijel, as me lache, as yje, as një yll, e as në tokë prej njerëzve që ju i pretendoni. Pra në këta jetë Allahu Gjilola ju thot arabve, të cilët i kanë thonë për nga mberit sallallahu aleyhi sallem, se meriton idhulli ma adhuruë. Zotë i unë të bare, kjo e tala që faru ka thonë, këto nuk kanë dorë kur gjohiqë. E ajsh ka s'ka ndorë kur gjohiqë dhe zërë, adhuruë, s'ka ndorë e kur gjohiqë. Dhe këta e kanë pranua araba, që të të shohë. Dhe gjënë që farë thot, Imam Ibn Gjeriri, Ebu Gjafer, e Tabari, në shpjegimin e këtja jetit. Thot, Allah e më shërop. Thot, Allahu Gjelluala, thot në këta jet. Thuaj, o Muhammed, thuaj ju atyre paganve, prej arabëve më ndë cilët ti balafaqohësh. Thuaj ju atyre të cilët e mohojnë begatin e Zotit dhe e shkelin ata. Thirni o ju arab, krejt ato që ka thoni se meritojnë të adhurohen prej putave përveç Allahu te bareke u e te ala. Dhe veti a mund t'i bëjnë disa veprat Zotit? A ka mund t'i dhe një put t'a bëjnë diçka prej veprave të Zotit? Sikur që i përmendëm maherët në ajete prej furnizimit, lëshimit të shijut, dhanjës së jetës, marrjes së jetës e kështu me radhë. Ha. Thot, e nëse përgjigjja ajo është jo, s'mundet, s'kan takat putat e ton me e bo këta, atëherë thot, thuaju fa'lemu ennekum mubtilun, dijeni se atëherë jeni në kotën, atëherë dijeni se jeni në të kotën, sepse ortakëria, rivaliteti me qenë aksioner Allahu me dikën tjetër, la te gjuzu wa la te sluhu, nuk i përket Zotit e as nuk është me mene. Nuk i përket Allahot me than se atër si shkon Zot. A mund të panemdove zërë një Zot hasha wa kella, i cili kur do me bo diqka thot sun pe baj. E imami u gjeri i thot, Allah i tha Muhammed e sam, veti Arab kanë mundësi me bo diqka putat, përgjigja jo, atër si ka mundësi mu adhuru përveç Allahu gjeli gjelalu. E nëse thojnë po, që s'kanë thonë kur, atër si ka mundësi njëri me menu si Zoti Gjelle Gjelalu në qijel, kur do me bëhë diçka, së ne banë. Atër së Zotaj. Nga se prej cilësive të Zotit cila, e cila vjenë në shpesh në Kur'an dhe zërë, sepse është bazë, inna Allah ala kulli shein kadir. Allahu, qka doje me bëhë e banë? Ka kudret. Apo? Ka kudret. Thot Imam Ibn Gjeriri, thumme, pastaj thuju atyre, dijeni se putat e juve nuk kanë dorë asa grimca ma e vogël, as në qiell e as në tokë, prej hajrit as sherrit, as zararit, as dobijes. Atër si ka mundësi mu adhuru dikush i cili nuk i ka këtë cilësi, dhe mu lanë Allahu i cili ka këtë cilësi. Pra me gojnë e vetë kanë thanë putat e tona si kanë këtë cilësi. A kryon, s'kryon. Furnizon, nuk furnizon. Ka ndorë diqka, s'ka ndorë. Kushe ka ndorë, Allahu e ka ndorë. E si adhurot përveç Allahu i cili dikush qeter, kështë që dishme dhe që. Dhe kjo dhe zë përsëritet vazhdimisht. Në çdo brez dhe në çdo gjenerat dhe në çdo histori. E din se Zoti e ka kudretin e plot. E din se Zoti me dashë shkatron tokën. E din se Zoti e zbet shiun. E din se Zoti i furnizon njerëzit dhe neve na ka krijuë edhe i furnizon me evlat. E din se ai i ka në dorë smujet dhe ilaçet. Edhe pastaj thonë na adhurohemi, kandojna. Na i bindemi, kujdojna. Shikoj mund të thëllë. Nuk ka mundsi. Andaj njeriu duhet i nështrohet Allahut te bareke ve teala. Thot Imam Ibn Jeriri, fjala Allahu xhele xhelalu në Kur'an. Wa ma lahum fihima min shirk. Allahun qiell edhe në tokë s'ka shirk, s'ka ortak. Thot fjala Imam Ibn Jeriri, thot, maana e fjalës është: Wa lahum id lam yakunu yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard munfaridin bi mulkihi min dunillah yamlikunahu ala wajhi ash-sharika. Ha. Thot ata Allahu xhele thot, putat e juve as nuk kanë dorë kur gjatë vetën, e as nuk e kanë në kondin e ortakris. Nëse Allah ja ka më u këta forma, që të da shojme lejnë Allah u të bare, kjo vetën nga fjala e Shejhul Islam, i më të imijes. As i pavarur në pushtet, as ortak në pushtet. Dhe më nësi kishku dhe një menja dhe një arabit, apo dikujt me thonë, nejse, nuk e ka të pavarur pushtetin, po e ka, janë ortak. O shimë unë janë i thotë, unë e kam një duqan, sa kiti imi, e ashtë edhe një dos, bashkë e kena. Aja ka, të zonë, 50, unë 50, apo ajë 70, unë 30. Ekshtu më ratë. Allah u gjithë ka thonë, asë nuk kanë pushtet pavarur, e asë nuk kanë pushtet tortakris. Ska mu me kërkan ortak. Kete jemi ashtë. Allah u gjithë, kështu ju drejtojtë, Arabve, ljenel emlake fil memlukati, la te kunu li malikiha, illa ala ahadi vëgjhejn, imma mëksua, imma mëksumen, imma mushaan. Thot, sepse pronat dhe të zotruarët në gjërat të sa zotrohen, zotnia i tyre nuk i ka pos në dy forma. Kitë pronat janë dy forma. Ose e ndar, e caktuar, ose e pa caktuar. Ha. Jekul, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, ju thot atyre, wa alihatuhum ulleti jede'une min dunillah, la jemlikune wazne dherratin, fi s-samawati wala fi l-ard la musha'an wala maqsuman fa kayfa yakunu man kana hakadha sharikan liman lahu mulku jami'u dhalika rahmatullahi alayh. Imam Ibn Jarir dhe zëroj nga komentatorët më të mëdhtë të muslimanëve pas gjeneratës së tretë të muslimanëve. Dëgjoni si e komenton këtë ajet. Thot pronat janë dy. Ose e dame ose e pandame. Ose e caktuar me emën, edhe me pronë, edhe me figurë, ose e lënë e hapur. Por shembull, kjo mësohet në fiqh vëzër, ti mund është mi thonë dikujna, por shembull, që kjo gotë është e jotja. Kjo gotë është e jotja, vetëm kjo. Edhe mund është me shku me një fabrik, apo një duqan të madhë, edhe me thonë, shka ka që tu, këtë e jotja. Apo mërë shka dush. Qka mundet me morë? Qka dojë me morë? Qka ka me morë i mërë? Pse, se ja ka prënsu të papërcaktume, ka thonë mërë sa dush. Thotim në më mëgjeriri, putat që ka adhurohen për vetë Zotit, asë caktume nuk e kanë pronën, e asë të lantë papa caktume. Pra, qka Zotë nën puti? Cilën pjesë Zotit e ka puti? Në cilën pjesë të universit, dikush e ortak me Zotit? A mundet me thonë dikush në ftyrë tokës? Që kjo pjesë e tokës, është 50% e Allahit, 50% e jemja. 50% e ka kriju, 50% tonë. A ka dikush qëtu? Jo vështë qëtu dhe zë. A ka dikun në botë, në ruzull, në univers, ku do koftë? Dikush thot, 99.9% e ka kriju Zotit. A më 1% unë jam ortak, unë jam aksioner këto. A ka? Gjenje, cële ashtë e pjesë? Ase caktume, ase papa caktume. Ska. Nga se kitë janë Zotit Gjellë Gjellalu. Lillahi mulku s-samawat. E Allahu të shketë që ka ka pri pusht, në tokën qëllë. Kitë mulki ati. Kitë është pushtet i atina. Atare thot Imam Ibn Jeriri. Pasi që pronat janë që të dyja, asë njallën se kanë putat, si mundet dikush që nuk e ka asa grami i madhë voglicen pron, mu po barabar me Zotin. E ki njëri vëzë që adhuron këtë, që ka s'ka kur far pushteti, ku e ka venin? Në gjenem, Zotin arrujt. Se e ka barazue Allahun me dikan që so hiq. E ka barazue Allahun me dikan që cili nuk ka hiq. Kjo është ajo nga përmendje djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu, thot Shejhul Islam, Ibn Taymija, rahmetullahi alejhi, në librin e tina, El Gjewabu Sahih, Limen Beddel e Din El Mesih, duke komentuar këtë ajet, thot, Lemma deahum ilet të uhidi, wa bejene enema jedeunehu min dunillahi la jem liku mithkale dherrati fis semavati wa la fil ard. Thot Shejhul Islam, Ibn Taymija, rahmetullahi alejhi, dhe shpash argumentohet me këtë ajet dhe zërë, në surën Sebe, shruje, surën Sebe, ajetën 22, i ka mërhuar Allahun këtë ajet, krejta format e mundshme të shirkut, edhe me vjetë veç Allahu hak një, subhanahu wa ta'ala. Thot, kur Allahu i thiri, në përmjet për nga meri s.a.s. që ato që ka adhuron përveç Allahu gjele gjele të lijen anësh, mës të adhuron, dhe u a bëri të qartë se s'ka dikush që ka ndorë asa grimca e ma e vogël e diçkaje, asë në qijel e asë në tokë, e asë nuk është ortak me Zotin, e asë nuk e ka thirë Allahu ndihmë, ha? Wa la yanfa'u shafi'un illa bi idhni, e asë nuk ban dobi ndërmjetësimi pos me lejen e tina. Nefa bi dhalike gjemi'a wujuhi shirki. Do që në shkallë Shejhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, thot Allahu në këtë ajet krejta format e shirkut i ka mohuar. Si? Dëgjën shka thëmë. Fe inne ma ju shrakube. Dëgjënë, kjo shumë rëndësi vëzër, dhe besoj që krijohet perceptimi shëndosh për ata që ka po flasim deri më tani. Thot, sepse shirku, ha, që i bëhet Allahut, i ka këto mundësi. Dëgjënë, dy pika. Imma enjekune lehu mulk. Do më donë, mundësia për me pas Allahu shok, o janë qëto, një me pas pushtet mrena univerzit. Mu supozun, edhe përse kjo vështë në trungë, dhe supozohet, se Allah nuk ka shok. Mu supozun një zot i dytë, hasha vëkella, i cili e ka një pjesë të univerzit. Allah e ka më hu me këta. E ka më hu. Pse? Nëse në jetë e tjera, dhe zër, e ka përmen, se gjithë shka është Allahot, si kur të kishtë zot me Allahun, dikush, ha, do të ndot të fesadi. Qështë ndohë fesadi, vëlezër? Por qembul. Supozoj di zota, dhe Allah i ka përsupozu në Kur'an, vëlezër. Le u kene fihime alihetun, ilë Allah, si kur të kishtë pa zota përveç Allah. Supozoj di zota, njani donë me e bo një vejpër, në pushtetin e vetë, dhe tjetëri donë me e bo një vejpër, në pushtetin e vetë. Mirë po, qëto dy vejpëra vinë ndesh njëra me tjetërë. Por qembul, supozoje, njani do me kriju një njeri apo një gjësend, tjetëri të zdu me kriju. Cili realizon veprën e vetë, a i cili është ma i fort, i bije që a i që se ne ban punën, së është hiq. Apo, e mi në këtë univers, vëzër, a kemi rastis ne ndo njëherë që Allah është penguar nga veprimtaria? E ka nisi diçka së një ka dalë qoqë. Pse? Se i ka dalë diku që ka zonë udhën. Hasha vë kemë. Andë do që i khulli samu të i mije. Allahu këtë ajeti ka muhu këtë forma të shirkut. Forma e parë cilë a, mu kanë pushtet me pas. Sikur sot dhe zërë. E ki një shtet, i ka kufit e vetë. A ona që ki shtetin tjetër. Ki thot, ti në tamën, ti në tamën i, a më në temën jo. Ti e ki një duqan, një pronë. Edhe tjetëri e ka një pronë tjetër. Ti të këshirët, në duqan tanë shka duq banë. A më të qëtë të unës së në banë, shka duq. Pse? Se ti e pronari kësaj, ajo është pronari asaj. Apo, mirë. A supozohet për Zotin që shtu me thanë, mi thanë Allah u gjithë dikun, në univers, që tu musu afroti. Hasha vë kelle. I madhë është Zotin gjellë gjellë. Thot, e para formë është, katër janë krejtë. E para është, me pas mulk, pushtet, s'ka pushtet. E dita cilë është, au shërikun fil mulk, apo me pas ortak me Zotin. Nuk e ka pushtetin e plot, po është ortak me Zotin. Dëvanë Zotin, supozimisht, ja ka lanë disa përqin ti e që të ortak me muhe. A ka qështu? Ska. Hasha vë kella. Apo ka thanë, au jekune muinën. Nëse se ka ortak, mundësia tre cila me thirë minimue. Në më mundësia parë vëzër janë, qëfar, dy prona. Njën e ka pronën e vetë, jetër ka pronën tjetër. Prona, mundësia di cila, je ortak. Asë së shte jotja ketë, e asë që nuk jeti pronar hiqë. Pro, i je pak pronar, po edhe diku qëtëro pronar. Mundësia tre cila, ti je pronari, edhe duhet me sos një punë. Ti nuk i ti thonë ati hasë të shtim pushtet, e asë të të baj ortak. Po i thua, po më një mom pak. Më një muë. Edhe pas taj vazhdo rrugën tane. Thotë, që kjo mundësia e tretë? Abo, ka thonë, nëse mohohën që të trija në këtë ajet, se s'ka mundësi. Allahu, asë që ka lanë dikujt pronën, e asë nuk e ka bo ortak, e asë nuk i ka thonë dikujt hajde një mom. Atër jetë vesh një mundësi. Cila është ajo? Ndërmjetësimi, shefati. Shefati. Se e dim se Allahu Gjellera ka ropë të cilat i do. Atëherë, jetë vetëm kjo mundësi. Apo? E kjo mundësi, vëzër, është mohuar në Kur'an, në ajetin kursi ku jemi ne. Apo? E tani shefati qka, vëzër, pas ju mohun të trijat me dvesh një formë. Pra, nëse thotë kështu njeri, tamam, puti s'ka pushtet, s'ka ortakri, si ka një muzotit. Ama mundet me lutë ndërmjetës. Për shembull, ki evliaja, ki puti, është i dashmi i Zotit. Atëherë, unë i tham këti, lutë ata, të më pranoje mua. Tho që e khulislamu të imie, nuk mbetët pos shefati. E shefati është kërkes. A ka mundësi me më pranu? Sikur njëtën e kësaj bote. Ti a qonë dikujna, se sënë hive të taj, i a qonë dikan shka, a edin ata, e kam njerin, i a qonë njerin, a i ose të sos punë, ose nuk të sos. A mund është mja që Zotit që shtu? A mund është mja që e? Dhe zër, mund është mja që e, por me shurute, me sharte. Mund është, nga se ne në feje kemi të pohuar, të katërten me kushte. Disa janë imanore, disa janë shirkut. Cila imanore? Nëse ti beson se Allahu e pranon shefatin me izën e tina, ka mundësi mja që njërin. Si ja qënë? Por shemë, del për para Zotit Gjellë Gjellaluhu, një robë, i umetit Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Allah në bopë i umetit tia, Rabbel Alemin. Edhe, veprat e veta e qojnë gjenem. Edhe du të mula për me ndalë në gjenet. Atëherë, reagonë Muhamedi aleyhi sallatu sallam. I thotë, o Zotë, nëzere për shka kimani që ka e ka. Kjo ka me ndonë, vëzë. Andë e ka thonë aleyhi sallatu sallam, shefati jem, është për gjunaqart e umetit tem. Që ka ndodhë kjo dhe zërë? Dalin turma gjunaqarë për para Zotit. Ato me mizan, me kandar, janë për në gjenem. Allahu Gjelluala i thot, Muhammed e Sram i thot Allahu Gjelluala, o Zot, a e pranon une me të kërku tyje, mos ishtin në gjenem. Allahu i thot, lip shka po do une të ta plëcoj dëshirë. Atar i thot, Muhammed e Sram, nëzër sa të dush pizarmit. Nëzër sa të dush. Edhe fillon me nëzirë. Ato janë, e kanë miritu aty. Ama kitë që ki ak ndodh me lejnë e Zotit. Zotit thot, nëzëri. Që këta nëzëre, qëta. Kitë ndodh me illa bi idhni, me izën e Zotit. Pastaj që këtë shefat mundet me e ba me lachet. I dhimët në kuptimin e disë zarmi o i madhë. Edhe me lachet thot, ja Arab, pas ka iman, ata nëzëri. Nëzëre. Dhe nëzëri. Dhe këtu vëzër mundet me e ba shefat e vladi, shehidi, prindi, djetari. Si cëli që ka Zotit jep leje, thot, ban shefat. Mirë po këtë bëhat me lejnë e Zotit. Që kjo e imanit, cila e shirkut, kur njani me ndonë se mundet mishku Zotit dhe me janë zërë dikan, pa izën e tina. Thot që e khulisamu të imie, e kjo nuk bënd dobi. Kjo nuk bënd dobi. Po që njëse njani me ndonë, thot, une e qoj filanin të Zotit. A i masos punën. Edhe nëse Allah i zdo. A mundet kjo me ndo? Asni ha. Andaj Allahu Gjellë nuk e ka përmenë Kur'an dhe zërë shefatin, pos e ka kuzuar, ha? Pos me izën e tina. Me izën e tina. Pra janë tre mundësit shirkut, të se Allahu Gjellë nuk i ka, prona, ortakëria, edhe ndihma. Trijat binë me këta jetë, jetë shefati. Shefati da në dy pjesë, shefat hak dhe shefat batil. Shefat hak është jep izën zoti. Shefat batil cili jo, si jep izën zoti. Arabt kanë rënë gjëta. Kanë thonë, na i lutë të këtë puta, këtë e i lutë në Allahit, atë ajna pranën neve. Allah o thotë, unë së të këmë thonë ti me lutë këtë. Së të këmë thonë me lutë këtë. Lutë mu e drejtë për drejtë. Apo, dhe shiko vëzër, na kur thojna, mujna me aqu Zotit një njëri, me na bashkë e fat. Na nuk e lutim atë njëri. Kjo dalim, për shembull. Na nuk thojna, ja Rasul Allah, ban shefat të na. Jo, na e thëna ndryshe. Qysh është me thënë ndryshe? O Allah, o Allah, ma e bën Muhammedin dërmjetës. Të ti e do Muhammed a.s. A e ki qartë? O na dhona, ja Rab, ne e dim se ti e do Muhammed a.s. Dhe e ke bo kabul Muhammed a.s. Resulullah dhe ma i miri për njerëzve. Ma mund co aj me ndërmjetësu të ti, me izën tane. Dhe nuk thojmë, o Muhammed, ndërmjetësu të Zotit. Jo. E kjo është dallimi shumë i madh. Ja Allah, ndërmjetëso ma Muhammed a.s. Dhe o Muhammed, ndërmjetëso. Jo. Na nuk thojna që me ndërmjetësue për nga mbele sallallahu alaihi sallam, pos me izën Allahu të bareke wa ta'ala. Dhe gjithashtu dhe zër, në këtë kontekst, ka ardhë edhe nga Tahir ibn Ashuri, hoxha i madh i Tunisit, ku thot në këtë ajet, në surën Sebe, thot Allahu Gjeli Gjelalu në këtë ajet i ka përmbledhur të gjitha mundësit që njeriu ka mundësi me bo diskutim rreth të adhuruarve të paganve, ha, të se ti kanë pasur arabët. Dhe Allahu ja ka mohuar të gjitha. Edhe Allahu Gjeli Gjelalu hu ja ka mohuar të gjitha dhe ka komentu të mohon në gjajshëm me atë që ka komentoj imam Ibn Gjeriri edhe imam Ibn Këthiri. Tani dhe zër, e kemi edhe lojnë e gjasht, nëse kona kam baru, kemi edhe shumë prej argumente, sa du t'i përmejnë me lejnë Allahu të bare kjo e tërë. Përmejnë me lojnë e gjasht edhe me ka që e përmëndojnë. Lojnë gjasht i argumenteve që argumentojnë se njeriu nëse bën shirk, apo adhëron dikant tjetër praveç Allahu Gjeli Gjelalu, pavarësisht, a e beson Zotin një, a beson se Allahu është krijues, kjo nuk i ban dobi derisa të shmangën nga adhurimi i idhullit dhe i shirkut. Në surën e Zumar, kush do më përcjell sura 39 me radh, ajeti 38, pra 39:38. Allahu Xhelel Xhelalu e sjell një argument. Ky argument vëzhgon është se Allahu Te Bareke ve Teala ka treguar në Kur'an, në këtë ajet, se arabët dhe putat e tyre s'kan mundësi me mund Allahu Xhelel Xhelalu. S'kan mundësi me fitu Allahu të barek e vëtjara, dhe nuk mundën me janë ndryshu ligjin. Subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu vëzër është shumë rëndësit, ka se dikush ka mundësi dhe trembët prej disa fjallëve, kur thejnë ala, s'kan mundësi me mund Allahu, të Allahu vetë i ka prua. Se tik, Arabi kër e lutë Putin, a e lutë, ma mundë so ketë, ma mundë so ketë, pa. Ta është mundësit janë dy, ka caktu Zoti kader, edhe ti i thu Putit, ndroje. A mundë ndronë, o së në ndronë? Si kur të ndronë te, ha, do të ishte hak, po s'ka mundësi me ndru. Andaj, kjo argument dhe zërë në surën Zumar, Allahu Gjellewala emson Muhammedin a.s. që ti reziston paganve me këtë formë të argumentimi. Cila është ajo? Se Zoti nuk mundet, nuk nga dhënjehet mbi të, nuk fitohet aj, subhanahu wa ta'ala. Aj është gjithmon fiton, aj gjithmon fiton. Allahu Gjellewaluhu gjithmon fiton me pengamber të vetë. Gjithmon fiton me pejgambert e vet. Dëgjona këtë ajet. Thot Allahu Tebareke ve Teala në surën Ez-Zumar ajeti 38. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulun Allahu. Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Thotë Allahu Gjile Gjelaluhu në surën e Zumar ajeti 38. Nëse ti o Muhammed a.s. i pyt ata, kush i ka kryuar qijet dhe tokën, do të bëjmë be se i ka kryuar Allahu. Betohen Allahu se i ka kryuar Allahu. Do gjënë të një që ka i pyt. Thuaj, o Muhammed, qka me ndoni për puta që ka i lutë një ju? Për puta që ka i adhuron një ju? Përveç Allahu. Nëse Allahu donë me mgodit me dëni zararë, me do një sprov, a munën putat e juve me mahek, me mahek e sprov, apo donë Allahu me mgodit me një rahmet, Allahu në godit me rahmetin e tija Rabbel Alemin. Nëse Zotit do me më përfshimu me një rahmet, a munën putat e juve me enal këtë rahmet, nësë me mujtë me më rokë muë, thëtë Allahu Gjellu Ala, kul hasbi Allah, thua jo Muhammed, më mjafton Allahu. Mu mjafton Allahu Gjeli Gjelaluhu, alejhi e te wakkelu lë mu te wakkilun. Veç të Allahi mbështetën ata që kanë mbështetën hak. Ai të gjithësili njeri ju mbështetët në të vërdet, është veç Allahu Gjeli Gjelaluhu. Qëfar ka dhe zë në këta jetë? Në këta jetë, Allahu Gjeli e kanë poshtë komplet teorinë e paganëve. Qëfar ka dhe? Dë gjënë është ka dhe imam Ibn Gjeriri, e Tabari, rahmetullahi alej. Thot, Allahu i pyjtë këta njerëz, Arabët. Thuaj, o ju njerëz, o ju Arab, idhë që ka i adhuroni për vetë Zotit të bare kjo e të are, dëshiroj mja u bo një pytje. Nëse Zotit do me mgodit me një zarar, thot imam Ibn Gjeriri, si për shembul, do me mangushtu jetën. Apo, apo më qënë ndaj të lashe, a munën këto putat e juve me largu këtë të lashe prej meje? Ja, kjo është pytje e pa, pytje e dit. Nëse Zotit do me mgodit me rahmet, do me magjanu jetën, do me më dhanë pare shumë, do me më dhanë rehati shumë dhe komoditet dhe shnet, e kështu me ratë, a munën putat e juve me ndalë këtë rahmet? Ha? Këtu vëzën Kur'an s'ka gjevab. S'ka gjevab. Që nëse lezona jetin qërë, sure Zumer 39, ajeti 38, nuk ka gjevab. Allahu me njerë kalon, thot, kul hasbi Allah. Thuaj, më njerë e ban pyqen, pa gjevab, me njerë vetë përgjigjet. Do zhënë shka thot imam Ibn Gjeriri, rahmetullahi, ale. Thot, wa terkul gjevabi listighna isami'i bi ma'rifeti dhalik. Wa dalalati ma dhahara min al-kalami alayhi wal ma'na fa innahum sayaquluna la. Imam Ibn Gjeriri, vëzër, dhe kemi përmenë shpesë se sot jemi në krizën e referencave, edhe përmenë të ateistat se shumë rë njëzë nuk din kum ju referu Kur'anit. Kur'ani vëzër referohet të djetarët e muslimane, nëse Kur'ani vëzër është për plot takdirate, nëse takdirate do më thamë vëzër të fshehura, gjevabët nëse të janë mrena ajetit nuk e shefa ta, e shefa arabi. A dhe duhet ti me e ledzhu në përmjet djetarëve. Dhe zhënë shka dhe imam Ibn Gjeriri. Thot dhe këtu nuk ka gjevab. Pra Allah e ka po pytjen. Ta është nëse njani thot, e shka kanë thamë bëta? Jo, Allah u gjeve ka po pytjen. Nëse thot dikush, ku a gjevabi, shka kanë thamë? Po, jo. Thot imam Ibn Gjeriri, është lënë gjevabi. Sepse, a i shka e ka dëgju ajetin, e ka di që ka të bo, ma bet. Arabi kër e ka dëgju ajetin. A mundët puti jot me enar rahmetin e Zotit? Gjevabi jo, jos mundët. A mundët puti jot me endal një goditje sprove prej Zotit? Gjevabi jo, jos mundët me endal. A tërë thot, përshkak se fjala, legjerimi është shumë i qartë në Kur'an, thot, me anaja e kësaj është për ata që ka do me e kuptue, do të thoni jo, s'mundët me endal. A tërë dhe zër, nëse s'ka mundësi me endal, si ka mundësi me adhuruë, dhe mëllon, këtë pushteti është i Zotit. Këtë pushteti Allah, është i Allahu të bareke vë tjala. Do gjënë është ka dhot, do gjënë është ka dhot imam Ibn Atije, imam Ibn Atije dhe imam Latina El Muharrar El Wajiz. Thot, Allahu Gjellë Gjellalu me këtë ajet u është argumentuar Arabve, ja, duke ju than se nuk ka asë një logik dhe asë një levërdi që të adhuroni putat, sepse nuk sjellin dobi e as nuk bojnë dam. Ha. Dhe pyetja e tyre që ju është bë, çka mendoni? A mundet zararin me ndal dhe a mund rahmetin me ndal? Ha. Thot ha ula idha arada Allahu amran bihim qadirtum ala naqdi wa hadhil jawabi an hadha li'annahu min al-bayn annahu la yujibu ahad illa bi annahu la qudrata bil asnam ala shay'in min dhalik. Thot. Thot Imam Ibn Atiyya, thot, Allahu Gjellalu ka thonë, a kanë kudret, a kanë kudret putat e juve, me ndalë veprimin e Zotit, qoftë me goditje rahmeti, qoftë me goditje azapi, thot, nuk është përgjigj, sepse zgudzon kërkush me thonë, guri mundet me ndalë Zotin. A mundet me thonë, a ka mujtë dikush me ndalë me thonë, po, dhe shikovezër, këtu i ka sfidua, dhe Arab të kemi përmenë, si janë kanë, ha, dhu unuf, i kanë që hundë për pak e për shumë. Para më në mi thonë tja Arabit, ti s'munësh me bo që ta. Që unë e po të sfidoj se s'munësh me bo. Arabit dese e ban. Mi po, ka heshtë. Pse? Po ku mundet guri me bo këta? A mundet guri me nalë Zotin? Mundet dëshira njerit me nalë Zotin? Mundet gdhendja njerit me nalë Zotin? Munët ligji i shpikur i njeriut me ndalë Zotin Gjellë Gjellalu? Munët mu mbledh njerëz dhe me thonë na nuk e dojnë këta dhe nuk e dojnë ata? Kanë mundësi? Kur? Asnjë. Allahu ghalibun ala emri. Allahu fiton në çështjen e tina. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Shumica njerëzve nuk e din. Kujtojnë që kanë me fitu ata. Asnjë nuk fiton pos Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot hoxha i Hambelive Abdulrahman ibn Muhammad i njohur me al-Ulaymiu al-Hambali, thot manaja e ajetit, i cili ka ndruar jetën në vitin 928 të Hijrit, thot manaja e ajetit është se asnjë put s'ka kudret me nal Zotin. Ata pse e lut? Kur kush e nal Zotin? Ata janë vetë pse e lutni veç Allahun xhel xhelal? Pse adhurojnë veç Allahun xhel xhelal? Sa ai meriton? Ai me çka doje të godet? Ai me çka doje të shprovon? Ai me çka doje të furnizon? Ai me çka doje të shpërblen? A mund e nal? Po ti s'e ke nal veten me të prunë ekzistencë. Pse si ke dhënë spudum u lind? Nuk e mujt. A ke mujt? Sigur që thonë plot për ateistave, s'kum dash me lind. Kush ato të vetë? Ti më i dopt se më bë këta. Ti më i dopt. Dhe shikoj vëzër. Allahu gjëra ka bë haram, hin xhenem me vra veten. Pse? Pse ka bë haram me vra veten? Sepse ti po do mi thon atij gabim që m'i kriju mua. Unë s'po du më jetu. Ai ka thonë jo, ti kimi jetu. Kush tha ti na skena vet ty? E Allahu e bën sheriatikisht të ndaluar, universikisht të lejuar. Do njoni me kcipit katë ditë kat, ne të kceje. Që që ka njësë me këcije Allah i shtofja Rabbel Alemin. Ata shka e shajnë Allahun dhe pengamberin s.a.s. Mirë po në ahiret ka thonë pengamberin s.a.s. A i cili e vranë vetë vetën ndëshkohet në gjenem me qatë armë shka e ka vra vetën. Pse? Se ti s'tlejot me vra vetën. S'ki kudrat asë mbi trupin tam. Apo? Sikur që thonë të thonë trupi jem, veshja jeme. Nime, ku ke po këti kështu? Ku shtasa në trupi jot? Premisa e gabuar. Trupi jem, dëshira jeme. Ja, ja. Trupin që ta ka kriju Zoti edhe duhesh me emluhe. Se së është trupi jot? E ke qartë? E ke trupi jem, dëshira jeme. Kush jeti me thonë trupi jem? Kush jeti? Ti jeti një pikuj i vogël. E se i vogël i vogël? Njëri e za 2 metra varë e za me kubik dhe i hedhmi për mi. A kur a kanë për mi, ka shqit men. Shkot i sa të dusht e vërrezat, ka dhe këtë komunistat, bërtit edhe këshira ta këthen. Shkot dusht thuj, së në ta këthen. Sepse Allahu Gjellole e kam bilgojen. Ja, për atë moment, lëzër, për atë moment kam punu për nga mbarë. E lusë për Allahu që Allahu në leson të gjithve. A nëjë s'ka trupi jem, baj shka duhe. O shë trupi Zoti që ka kriju të ti, dhe ki përgjëtësi për atë trup. Andaj që ka dha, Imam el-Ulejmiju, Allahu ju tha atinve, Arabve, a ka në mundësi këto puta, me ndalë Zotin, s'ka në mundësi me ndalë. Atare, si ka mundësi që njeri me lutë Putin? Si ka mundësi me njeri ju me lutë Putin? Dhe ka arë dhezën nga Mukatil, Ibn Suleiman, njërë për djetarëve të muslimanëve, ka arë në transmitim dhe pëse transmitimi, Allahu alem nuk qëndronë, si që kam përmenjë shumë për djetarëve, mirë po e përmenjë shumë për mufesirave, se për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ja u ka ledzu këtë ajet Arabve edhe ju ka thanë, nëse Zotin më godet, a më në nalë Puti? Ato s'kanë dhanë gjevap. Dhe ka arë transmitime tjera, se Arabët vezër, Arabët e kanë tutë Muhammedin sallallahu sallam. Kanë thanë, ti qështu që jakinis kunder putave tonë, ka me gjetë dhe një keqe. Shumit isha putat. Shumit isha idhujt. Kitë se Puti ka mundësi me vepruhe. E Allahu Gjellë ka thënë veti, Zoti, a janë të fortë ato me bodi shka? S'po thamë me mgodit, po ku të mgoda se Allahu, ja më në nalë? Jo, po ku më në me mgodit a i muë? A i së në nalë, e ku më me mgodit vetë? Pra e ka qecu Muhammed a.s. se Puti, s'pa kur fanë, jo që i përëmë se më ka dishuë, haqa vë kella. Po ka dash mi thënë Arabve, si muni mi thënë njeri të ruju? Dhe kjo ka egzistua dhe, lësat e sëtë egzista? Sot përshimë më thënë, kam e të vra filan teqja, kam e të vra filan vorri, kam e të zonë hakiatina. Dhe kjo kështë ka njëzë shumë të smutë dhe zërë dunja, që i bon shirkë Allahu Gjellë Gjellalë. Apo, ma dje ka njëzë edhe ma të likë se ka që, ma të sa mi ka përsi, thotë ku kush kam gjithë. Ka njërzi e kanë ditën, me ditë bon shirkë. O shimë më thotë, dite e mërkur për mua, dite e zezë. E këmi ndëgju? Data ti ka. 21 ish janë i keq për mua, 23 ish o i keq për mua. Këto vëzër janë nga llojet e shirkut, me gjithë se disa prej tyre janë shirkët mëdha, disa prej tyre janë shirkët të vogla. Mirë, po këtë kjo çka argumenton vëzër? Për çfarë? Për ata çka kanë dhënë dietarë për Khabel, për mangësin dhe cekcin e truve të atyre që adhurojnë dikant tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla wala qul hasbi Allah, kur i kanë thënë, kanë me godit putat, Allahu që ka thënë, thua ju, më mjafton Zoti, më mjafton Allahu, Allahu mërun muhe, Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe vetëm tek aj, vetëm tek aj mbështetëm. Kjo lëzër është loj 6 i argumentit të 4, nërsa ne lëzër kemi edhe disa prej argumentit sa do t'i përmejmë lejnë Allahut të bare kjo t'ala në vendin e vend, pasi koha që në kam baruar, e lusëmi Allahut të bare kjo t'ala që Allahut në ruan nga adhurimi i idhujve, nga adhurimi i shirkëve, e lusëmi Allahut të bare kjo t'ala që Zotë i Njëllë Gjellalu në ruan imanin ton, në ruan islamin ton, e lusëmi Allahut të bare kjo t'ala që Zotë i Njëllë Gjellalu në mundëson që ta njohim Kur'anin, ta njohim hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallalu musliman kudo që Allahu të ndihmon, fuqara, skamnor, nevojtar, bonjak, yetima, të veja, të burgosur, të gjithë Allahu te bareke ve teala vetë dhe neve me ta, e lusëm Allahun të barek e vëtala që Zotë Jon Gjellë Gjellat në mundëson me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me adërzu shpirtin Allahut me iman. E kulu, kauli hadha, vë stakfirullahi li ju lëkum, fë stakfiruhu, innehu hu l'gafur rahim, vërhamdulillahi, rabbil alemin.